بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. وسكرزاجي وتكوفو كتك كتاب تشيت اللولو والمرجان تلكوا كتك ملانغو kwa kuilazimu Qur'ani kwa kuisoma na kuchukizwa mtu kusema kwamba nimesahau aya na niafaa aseme nimesahaulishwa, seme nimesahau, nimesahaulishwa. Sasa tufika hadithi mlango huu wa 454, hadithu Abi Musa radiyallahu anhu ardhah ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, akipokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala, mtume amesema: ta'ahadu al-Qur'an, ay lazimuni kuisoma Qur'ani kila wakati. Fa walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa Mola ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake. La huwa ashaddu tafassiyan, kwamba hii Qur'ani yaponyoka mno. Min al-ibili, kuliko ngamia. Fi uqliha, kuikata kamba au kujitoa kwenye kamba yake. Ai, Qur'ani ni haraka mtu kusahau na ni haraka mtu kuhifadhi. Ndio moja muujiza ya Qur'ani, waweza ukahifadhi mara moja na ukasahau, lakini ikiwa utakariri kila wakati mwanzo utapitia zile sehemu ulizo hifadhi mwanzo, kila wakati na kila inapokuwa mathalan wasali salatu al-layl, takuwa umelazimu kusoma Qur'ani hiyo, na unafanya upya katika kusoma kwake Qur'ani, basi hapo ndio utakuwa wewe umehifadhi ile Qur'ani na haitoponyoka. Hadithi hii ni sahih, pokewa na Bukhari katika kitabu cha Fadhail Qur'an 66, mlango wa 66, kitabu cha 66 mlango wa 23, babu istithkari al-Qur'ani wa ta'ahudi, mlango ya kujikumbusha Qur'ani na kulazimu kusoma Qur'ani. Kwa hivyo Qur'an ni muujiza. Mtu akihifadhi Qur'ani, wajibu wake ailazimu katika kuhifadhi kila wakati, airegelee, airegelee, airegelee. lakini ukiachilia hivi basi inakuacha Qur'an. Mara utaona mtu alikuwa ni hafidh, mara ashakuwa kama mtu wa kawaida tu, haifadhi chochote, kwa sababu hakuilazimu katika kusoma mara kwa mara Qur'an. Ngamia anapotaka kuchinjwa hukunjwa guu lake kafungwa pamoja, si vile anapofungwa ngamia ndio takana wewe ung'ang'ania Qur'ani katika kuisoma na kuidhibiti. Mlango wa 34 kwa kitabu chetu, kitabu salati al-musafirin, باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. ملango kumependezwa kusoma Qur'ani kwa sauti nzuri. Ni sunna mtu kusoma Qur'ani kwa sauti nzuri, hasa yule ambaye Mwenyezi Mungu kamruzuku. Kuna baadhi ya watu kipaji hicho cha Allah, huwa kawaida akisoma Qur'ani au chochote kile sauti yake ni nzuri. Kuna ile sauti ya kujilazimisha kwamba na wewe lazima uwe umesoma Qur'ani kwa uzuri. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ni ya 455, حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله أنه كوانبا نتوبة صلى الله كان يقول الكوكي سيما أو أنه كان يقول أبو هريرة الكوكي سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي سيما نتوبة صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء من يزمه سبحانه وتعالى حكره سكيت ما إذن للنبي كما لهم بارهوسا متوما أن يتغنى بالقرآن بصوم قرآن بصوت نزور. شيخ سيما يريد يجهر به أتاكا أصوم قرآن بصوت يجو جمنا قم بمتوما صلى الله عليه وسلم سيما لم يأذن الله لشيء نزم سبحانه وتعالى حق طواروسا فتكالي أليو طواروسا كما كطواروسا متومي كمبا متومي صلى الله عليه وسلم يا قصوم قرآني وصوت نزوري نمهم سان متو قصوم قرآني وصوت لنجيما خاصة كيوا ونحن زيلي أحكام نزوري زيادة كما صوتك سنزوري نكوجا كوا نزوري. Kwa hivyo unasoma Qur'ani na unajipinda kidogo, unafanya sauti yako kuwa nzuri, si kuimba. Mwingine anasema kuimba Qur'ani, Qur'ani haingii kwenye nyimbo, ile ni lahu, ni upuzi. Nyimbo ni upuzi. Wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillah, ni upuzi huo. Nyimbo ni upuzi, sio kwamba aimba Qur'ani kama nyimbo. Asoma Qur'ani kwa sauti njema nzuri, na hiyo ndio inatakikana. Hadithi impokelewa na Bukhari, akhrajahu al-Bukhari fi kitab Fadail al-Qur'ani, ile iliyopita, kitabu cha 66 mlango wa 19, babu man lam yataghanna bil-Qur'an, mlango wa yule ambaye asiyesoma Qur'ani kwa uzuri. Kwa hivyo ni wajibu wetu tusome Qur'ani kwa uzuri, kila mmoja kwa sauti yake ile, si zile sauti za kujikalifisha ya kumuigiza mtu kwamba wewe uonekane kwamba ni msomi mno. La, kila mmoja asome kwa sauti yake ya maumbile aliyopewa. حديث يا ميانة 56، حديث يا أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum tumi sallallahu alaihi wasallam anbiya Abu Musa ya Aba Musa ewe Abu Musa laqad utita mizmara umepewa zumal min mazamiri ali Dauda miongoni mwa mzumari zumari ya wale walikuki wakipiga alu Daud. Hii hadithi inatuonesha kwamba kule kusoma Qur'ani kwa vizuri ni kitu muhimu. Haina maana hii mizmara kwamba ni mizmara ile inaupigwa sauti nzuri. Na Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu ni katika wale makabila ambapo Mwenyezi Mungu kawapa sauti nzuri. Kabila la Ash'ari ni kabila ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amewaruzuku kuwa na sauti njema, na yeye alikuwa ni mmoja. Yeye alikuwa ni mmoja katika hawa. Na sababu ya kusema mtume maneno haya ni kuwa alikuwa yuwapita mtume usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa alikuwa pitapita taani kule usiku. Akasikia masahaba wasali tahajjud. Akamsikia Umar, Abu Bakar, akapitia Abu Musa sasa. Mtume akakaa muda. Akaondoka. Akaenda akasalisha sala alfajiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa sasa anaweka sawa. Ya Abu Bakar, zidisha kidogo sauti yako katika kusoma Qur'ani, katika tahajjud. Ya Umar, punguza sauti yako. Umar maumbile yake ndio hiyo. Sauti yako kidogo weka chini. Ama wewe Aba Musa, oho, sauti yako kwa mizmari. Zumari ile inapigwa mfano wake ndio sauti yako. Sasa Abu Musa akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulisikia vipi? Sema jana nilikupitia mimi. Basi umeharibu ya Rasulullah. Wewe ungenigongea tu kwa niko hapa. Ile ilikuwa si sauti yangu ile. Ningekusomea kwa sauti. La kuntu uhabbiruka tahbira. Ningekuchongea sauti kweli kweli, unakasikia raha zaidi. Kwa hivyo kusoma Qur'ani kwa sauti ni kitu marghubu, kinachopendezwa. Sana. Hadithi asema hili neno hadithia Abu Musa, angalia chini, sema laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dauda, umepewa mizmari, yani sauti mfano mizmari katika ma mizmari ile zumari za ali Dauda. Alikupewa ali Dauda, alikuwa na sauti nzuri yaonekana hivi. Asema ai fi husni sauti, kwa sauti njema, ka qira'ati Dauda nafsahu, kama mtume Dauda aliposoma kitabu alichoteremshiwa. Liannahu lam yadhkur, kwamba yeye hakutaja, anna ahadan min ali Dauda u'tiya min husni saut, hakutaja kwamba kuna mtu katika wafasi wa Dauda alayhi salam amepewa sauti nzuri. Ma utiya Dauda, aliopewa Dauda. Qala Muqhama, alisema hili neno kwa sababu ninalo ziada, lafdha zaida fi aljumla au fi nasi sama Muqhama, yani hili ala ndamko la ala sema hili halikuja katika hadithi. Alikuwa ni sawa utita mizmara min mazamiri Daud, ala hakuna, hadi kalima zida fiha. Ulama sema kwamba lafdhatun muqhamatun fi nas, ni neno limezidishwa katika maneno yale, na neno hili liko nje ya maneno kama yale, pengine hayahusiani na yale maneno. Kwa hivyo sema ala hapa ni muqhama, ni neno ambalo limezidishwa, lakini hakuna. Akhrajahu al-Bukhari fi hadithi, mpokewa na Bukhari katika mlango 66 kitabul fadail fadailul Quran mlango 31 babu husni sauti bil qiraa, mlango wa kufanya nzuri sauti katika kusoma Quran. Kwa hivyo takana mtu afanye bidii kusoma Quran. Sheikh asema wal mazamir jam'u mizmar, al-ala al-ma'ruf, kile chombo kinachojulikana kile. Utlika ismuha ala sautin lilmushabah, yani imeitwa jina lake kwa sauti, kwa kuwa ile sauti inayotoka kwenye mizbar yafanana sauti ya binadamu. La utafananisha wana vile na ufananisha watu. Na hadithi mlango wa 35 babu dhikri qiraati an-nabi sallallahu alayhi wasallam surat al-fath yawm fath makkah, mlango wa kutaja kisomo cha mtume sallallahu alayhi wasallam kusoma surat al-fath siku ya kukombolewa makkah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma surat al-fath siku hiyo. Hadithi iliyopokelewa katika mlango huu wa kwanza ni hadithi ya 457, hadithu Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, nimemwona mtume sallallahu alayhi wa sallama yawm fathi makkah, siku ilipokombolewa Makka. Ala naqatihi, akiwa amepanda ngamia wake. Wa huwa yaqra'u surat al-fath, hali ya kwamba yeye yuwasoma surat al-fath. Yurajji'u, ana kariri zile aya katika sura al-fath. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo kariri katika kusoma ile sura zile aya anazirudia rudia. Yurajji'u maana yukarrir wa yuraddid. Qala kasema Mtume sallallahu alayhi wa Abu Musa anan Abdullah ibn Ghafar sema laula an yattami'a an-nasu hawli, lau sikuogopa kwamba watu wangekuja wengi kuniviringa, la rajatu kama rajaa sallallahu alaihi wasallam, ningekariri nikawaonyesha namna alivyokariri mtume sallallahu alaihi wasallam hii sura aliposoma. Lakini mimi nikianza hivi tawatakuja jaa watu hapa, hilo ndio mimi silitaki. Lakini leo ningekuwa si hivyo, ningewaonyesha vile alivyokuwa akikariri mtume sallallahu alaihi wasallam hii sura katika fathi Makkah. Yani ngalia chini hapo, yurajjiu bi maana atarjii tardidu alqiraat, kurudia rudia kisomo. Wa qila huwa taqarubu dhurub alharakat fi sawt, yani kukaribiana zile vigawanyo vya haraka ya sauti, shangine zinagawanyika, yani vile alivyokuwa akikariri mtume sallallahu alaihi wasallam. وقد حكى عبد الله بن مغلف غفل عبد الله بن مغفل ان تنبيه ترجيعه ككاريري كواكي متومه ببد الصوت في القراءه وكفوت مد ketika kusoma kwake anavuta sana. وهذا انما حصل منه نهيلي للبتكانا kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam ketika kurudia na kukariri kwa kunyosha sauti katika kisomo yawm al-fath sifia kukombolewa Makkah, liannahu kana rakiba, yeye alikuwa amepanda kama tulivyopita kwamba kana ala naqatihi, ampanda ngamia wake yule. Faja'alat an-naqatu tuhrikuhu wa tunzihi, ikuwa akawa ule ngamia yuamtikisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika kusoma Qur'ani, sasa nakwenda na upepo na ile sauti. fahadatha tarji'u fi sawti, ikatoka katika sauti kama kukariri vile aliyokuwa yeye yuko ngamia wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haina tatizo mtu kusali na kukariri zile aya anapokuwa anasoma, haina tatizo, haina tatizo. Hata katika tarji'u, hata adhana pia kuna tarji'u, adhana pia kuna tarji'u. Ha, mtu aweza kaadhini adhana hiyo moja mara mbili, Allahu akbar Allahu akbar, utasikia alafu chini Allahu akbar Allahu akbar kwa sauti ya chini, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kwa sauti ngapi hizo, nane, nne, nne. Namna hiyo inaitwa tarjih, imepokewa kutoka kwa Mtume. Lakini nausia mimi daima kwamba tusifanye jambo kama nile mpaka watu wazoee mazo, tuelezee kwa jamani kuna kitu hiki kinaitwa tarjih katika kukariri adhana. Hii adhiniwe mara ya kwanza kwa darasa, watu wafahamishwe. Lakini kwa siku moja ukisimama tuanza kuadhini, utatolewa mbio msikitini. Na kabisa, hawa cheza huko. Kwa adhini hukucheza huko. Kwa adhini hukucheza huko. Sasa utatolewa mbio, itakuwa ni hatari. Kwa hivyo hii hadithi imepokelewa na Bukhari katika kitabu chake cha 64, kitabu al-Maghazi, kitabu cha vita. Mlango 48, babu aina rakaza nabiyu rayata yawm al-fatih. Mlango inaeleza mtume alikita wapi bendera yake siku ya fathi Makka. Aliweka wapi Mtume sallallahu alayhi wasallam? طيب ملango wa 36 katika kitabu chetu, kitabu salati al-musafir, babu nuzul as-sakinati li qira'ati al-quran. Mlango wa kuteremsha Mwenyezi Mungu utulivu kwa sababu ya mtu kusoma Qur'an. Allah teremshia mja wake utulivu na baridi katika moyo wake kwa sababu ya Qur'an, anaposoma Qur'an. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ni hadithi ya 458, hadith al-Bara bin Azib radiyallahu anhu warḍah. Qara'a rajulun al-Kahf, kuna mtu asema Bara bin Azib radiyallahu anhu, kuna mtu alisoma suratul Kahf. Wa fi dari taba, na katika nyumba hiyo inayosomwa hiyo suratul Kahf kuna mnyama, mnyama. Faja'ala tanfiru, kawa ule mnyama kaanza kukimbia kimbia na kutetema tetema. Anaposikia ile sauti ya Qur'ani yasomwa, hatulii ule mnyama. Fasallama, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, da'a bisalam, akamwambia umnyama, Mungu ampe salama. Faidha dhababatun au sahabatun ghashiyatu, ghafla akaona kwamba kuna ukungu au mawingu yamefinika ile sehemu. Fadhakarahu linnabi sallallahu alayhi wasallam, ule sahaba akamtajia hali hizo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema iqra fulan, soma fulan, soma soma, endelea kusoma. Fa innaha sakina, hakika hiyo ni utulivu. Nazalat lilqurani, imeteremka kwa ajili ya Qurani unaosomwa. Au tanazzalat lilqurani, imeteremkia hiyo Qurani utulivu. Tulia. Kwa hivyo hii ni ishara tosha ya kuwa hata wanyama waathirika na Qurani. Huyu hayawani kwa nini yubabaika? Anakathirisha haraka, sababu kwamba yuwafahamu asomewe kitu gani Qur'an. Sema fasallama da'a bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawba salam. Ya Allah ilati aman. Kama yuqalu Allahumma sallim. Ya Mwenyezi Mungu ilete salam. Au fawwid al-amra ila Allah ta'ala. Au yegemeza mambo yako kwa Mwenyezi Mungu. Wa ridha bi hukmihi, na uridhie hukma atakayopitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ya Allahumma sallim. Au qala salamun alayka. Amani iwe juu yako ewe msome. Iqra fulan. Soma. Maanahu kana yanbaghi an tastamirra ala alqira'a. Maana ikalikuwa takikani bwana wewe uliosoma Qur'ani uendelee kusoma Qur'ani. Wa taqtanima ma hasala laka, na upate faida kutokamana na yale uliyopata. Min nuzuli sakina, kuteremkiwa na nini? Utulivu. Wal malaika, na kuteremkiwa na malaika vile vile, mambo mawili kwa sababu ya kusoma Qur'an. Watastakthir min alqira'at, na ungefanya kusoma kwa wingi sana. Alati hiya sababu baqaiha, ambayo ingekuwa ni sababu wale malaika kuwepo na ule utulivu pia kuendelea. Ungezidisha badala kusia kunyamaza, ungeendelea tu kusoma Qur'an. Fa innaha sakina, lile wingu uliona ndio utulivu au ule ukungu uliona, wewe uliona tu ndio nini. Almukhtara min ma'naha annaha shay'un min khuluqati Allah, kwa maana ni kitu kilichaguliwa katika maana yake ni kitu ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fihi tumaanina, pana utulivu. Wa rahma, na rahma. Wa ma'ahu almalaika, pamoja na kuwa malaika. Kwa hivyo Qur'an anaposoma mja yategemea ule uchamungu wake na khushu' yake. Na masahaba bila shaka hatushindani kwamba walikuwa na khushu' au walikuwa hawana khushu'. Sahaba julikana radhiallahu anhu. Kwa hivyo huyu bwana aliposoma akawa ule mnyama anatikisika kabisa, kama anavyosema huyu shekhi katika hadithi itakayokuja. Angalia, tuangalie mwanzo hadithi ya kwanza, ambaye hadithi sahihi iliyopokewa na Bukhari katika kitabu cha 61 Kitabul Manaqib, mlango wa 25, babu alamati nubuwa fi Islam, mlango wa alama utume katika Uislamu. Ni kama hizo hadithi inayofuatia ambayo itatuwekea wazi zaidi ni hadithi ya 459, hadithu Usaid bin Hudhair radiyallahu anhu. Allah qala, sema Usaid, bainama huwa yaqra'u min al-layli surat al-Baqara. Sijitaja taja sasa. Baina yake yuwasoma suratul Baqara usiku. Bainama huwa yaqra'u min al-layli suratul Baqara. Baina yake yuwasoma Qur'an usiku suratul Baqara. Wa farasuhu marbutatun 'inda. Na farasi yake amefungwa karibu na yeye. Farasi kwa hapa amefunga na hapa yuwasoma Qur'ani. إذ جالت الفرس أي اضطربت شديدا كأنزا كتكسكا فرس البو أنزا كصوم قرآن أسيما فسكتا فسكت أكتليا نميم كنيماس فقرأ فجالت الفرس سيماني كصوم تينا فسكتا وسكتت الفرس فرس في أكتوليا. ثم قرأ فجالت الفرس كيشا فرس يكاد قتتيما فانصرف أكبيغ سلام سلام. وكان ابنه يحيى قريبا منها. مناو يحيى ألقوا قريبا فرس بل. فأشفق أن تصيب كمون يهروما asije huyu farasi akamkanyaga huyu mtoto akamvyoga, nikamwonea huruma sana. فلما اجتره ها alipomvuta kamvuta ule farasi rafa'a rasahu ila samaa akanyanyua kichwa chake mbinguni hata ma yara ha mpaka akawa hata haoni kitu haoni chochote asema fa ashfaqtu falamma asbaha ilipopambaukiwa حدث النبي صلى الله عليه وسلم أكم تولي حديث متومي صلى الله عليه وسلم فقال كسما اقرأ يا ابن حذير اقرأ يا ابن حذير سوما سوما سوما ابن حذير نان نهوي صحابة أسيد بن حذير سوما سوما سوما متومي كان بيا قال فأشفقت يا رسول الله سمعني منجي وانا خوف ابن متومي antata Yahya ule farasi kwa haraka zake zote zile sio akamkanyanga mwanangu Yahya akammaliza wa kana minha qariban alikuwa karibu na farasi farafa'tu rasi nikanyanyua kitu fansaraftu ilayhi kaendea kamwendea ule farasi la araha farafa'tu rasi ila samaa nikanyanyua kitu changu kuangalia mbinguni asema فإذا مثل ذلة فيها غفلا كونا مفانوا كيوين كتكامبينغو أمثال المصابيح مفانوا تا فخرجت نكتوك حتى لا أراها بكا نسيجي نسيون ميمي قال وتدري ماذا وجوا كتوغاني هنشوري شوكونا قال لا سيقا تلك الملائكة دنت لصوتك حواني ملائكة وميكوجا كريبو كو كتاكا كسكيا صوتياك لوندري ني ملائكة وال ها ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليك ونجلليا كسوما بس واتو وانجي بمبوكا ومبمبوكي واسبوهي وانجي كوا كوانجاليا la tatawara min huwezi ukajificha kutokamana na kujistiri na watu ukikuwa na uko pale pale wasoma Qur'ani na watu wa kusikiza eh ingekuwa khairi kubwa sana ndio ungeendelea kusoma Qur'ani namna hii eh hali inakuwa hivi kwa wale watu ambao kwamba ni wema walochangulia kusoma Qur'ani namna hiyo hadithi ni sahihi kwa na Bukhari katika mlango kitabu cha 66 fadhailu alquran mlango wa 15 babu nuzulil malaika wal babu nuzulis sakinati wal malaika inda qiraati alquran mlango wa kuteremka utulivu kwa mwenye kusoma na kuteremkiwa na malaika wakati anaposoma mtu quran kwa hivyo usione kwamba wewe usoma quran tu apita la sasa takana na basi uwe na kuna adabu fulani yapatikana kwa yule mwenye kusoma awe na adabu na ihtiramu na khushuu katika kusoma kwa Qur'an. Naam, asema jalat alfaras itarabat shadida, litikisika kabisa kwa nguvu sana. Falamma istarra alpovuta ule farasi ay istarra Usayd ibnahu Yahya min almakan alladhi huwa fi alipomvuta Usayd mwanawe si farasi mwanawe Yahya ambaye alikuwa yuko sile sehemu aladhi huwa fihi hata la tusiba alfaras hata la tusibahu alfaras mpaka ule farasi simdhuru wajtarahu akamvuta ay manjarahu yajuru idha sahibahu kumwondoa sahiba amemwondoa eh sahiba ni kumwondoa mtu na pale anapokaa na sahiba vile vile kufungua kenda kwenye benki pengine nani bako na push na pull nafikiri itfa ishab ha hada ishab tafani zuri naam naam iqra ya ibn hudayr soma iqra laysa amran bil qira'ati hala tahdith si kwamba alikuwa anamwamrisha wakati ule anapozungumza akasome bal ma'na kana yanbaghi lak wakati ule alikuwa yatakikana أن تستمر على قراءتك وين ليت وتقتنم ما حصل لك upate ziada ya faida ya yale uliyopata min nuzul sakina kuteremkiwa na utulivu wal malaika na malaika watastakthir min alqiraa ungezidisha kusoma alati hiya sababu baqa'i ambayo ni sababu ya kubaki wale malaika na ile sakina asema fa ashfaqtu ay khiftu adhulla ya sahaba ha ni kiwingu kana fiha malaika kulikuwa na malaika wa maha sakina na kulikuwa na utulivu fa inaha tanzilu abadan maa almalaika kile kiwingu daima huteremka na nini na malaika ambao kwamba ni nini ni utulivu kwa hivyo somo Qur'ani ni muhimu sana hadithi yetu imepokewa na Bukhari katika mlango huu wa 66 kitabu fadhail Qur'an mlango 15 babu nuzuli sakinatu wal malaika inda qira'ati al-Qur'an kwa hivyo ni muhimu sana mtu kusoma Qur'an kwa njia nzuri kabisa na kwa sauti nzuri na kwa utulivu na ikiwa ziada kwa asome kwa kuipa kila harfu haki yake.